गर्मी और तापमान तीसरा भाग। तुमने देखा कि सिक्का और स्पोक एक दूसरे को ना छुए तो बल्ब नहीं जलता। स्पोक को अब मोमबत्ती से गर्म करो। स्पोक को कुछ देर गर्म करने के बाद क्या बल्ब जला? यदि हाँ तो बताओ कि गर्म होकर स्पोक सिक्के को कैसे छूने लगा। मोमबत्ती को हटा लेने के थोड़ी देर बाद बल्ब फिर क्यों बुझ जाता है? स्पोक को गर्म और ठंडा करने पर उसकी लंबाई में क्या अंतर आता होगा? अब बताओ कि बैलगाड़ी के चक्के पर पाटा चढ़ाने के लिए पाटे को गर्म क्यों करते हैं? अब तक किए गए तीन प्रयोग में तुमने ठोस, द्रव और गैस पर गर्मी का प्रभाव देखा। इनके आधार पर बताओ कि इन तीनों के आयतन पर गर्मी का क्या प्रभाव पड़ता है? गर्मी शब्द का आम भाषा में कई तरह से उपयोग किया जाता है, जैसे गुस्से की गर्मी गर्मी इत्यादि। विज्ञान में इस शब्द की जगह ऊष्मा कहा जाता है। यह तो हुई ऊष्मा के एक प्रभाव की बात। अब थोड़ा रुककर इस बात पर विचार करें कि क्या पदार्थ विद्युत की तरह ऊष्मा के चालक व कुचालक होते हैं? ऊष्मा के चालक और कुचालक। खौलती चाय कांच के गिलास या मिट्टी के कुल्हड़ में डाली जाए तो उन्हें पकड़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, पर वही चाय स्टील के गिलास में डालें तो हाथ से छूना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? अपने शब्द में लिखने की कोशिश करो। जो पदार्थ ऊष्मा को आसानी से ग्रहण करते हैं और जिनमें ऊष्मा आसानी से हर तरफ फैल सकती है, उन्हें ऊष्मा का चालक कहा जाता है। स्टील ऊष्मा का चालक है। जो पदार्थ आसानी से ऊष्मा ग्रहण नहीं करते और जिनमें ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा नहीं पाती, उन्हें ऊष्मा के कुचालक कहते हैं। जैसे लकड़ी ऊष्मा की कुचालक है। तवा कितने ही तप क्यों ना रहा हो, उसका लकड़ी का हैंडल उसकी ऊष्मा को हमारे हाथ तक पहुंचने नहीं देता। ऊष्मा के चालक और कुचालक हमारे हाथ को कई बार भ्रम में डाल देते हैं। जाड़े में देर रात में बाहर पड़ी सभी वस्तुएं लगभग उसी तापमान पर हो जाती हैं जो बाहर की हवा का होता है, पर लोहे का खंभा छूने पर लकड़ी के डंडे से अधिक ठंडा लगता है। यह अंतर इसलिए महसूस होता है क्योंकि लोहा हमारे हाथ की गर्मी को आसानी से ग्रहण कर लेता है, जिससे हाथ को ठंडक महसूस होती है, पर लकड़ी हमारे हाथ की गर्मी को जल्दी से ग्रहण नहीं कर पाती, इसीलिए उसे छूने पर उतनी ठंडक महसूस नहीं होती। हमारी रोज की ज़िंदगी से कुछ ऐसे उदाहरण सोचकर लिखो जिनमें हम ऊष्मा के चालक या कुचालक का लाभ उठाते हैं। ठंड से बचने के लिए हम स्वेटर, कोट, रजाई, शाल, कंबल आदि का उपयोग करते हैं। हम इन्हें गर्म कपड़े कहते हैं। क्या वे वास्तव में गर्म होते हैं? गर्म कपड़े छूने पर तो गर्म नहीं लगते। गर्म कपड़ों के उपयोग से जो गर्मी हमें महसूस होती है, वह वास्तव में कहाँ से आती है? गर्म कपड़े हमें ठंड से कैसे बचाते हैं? कहीं कहीं रेगिस्तान में जब बाहर की हवा का तापमान बहुत अधिक हो जाता है तो लोग ऊनी कपड़े पहनकर धूप में निकलते हैं। आपस में चर्चा करके लिखो कि वैसी भयंकर गर्मी में ऊनी कपड़ों का क्या लाभ होता होगा।